Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għal-program miħor propju issit program f'din is-sensila il-Malti l-lum idea ta' zminna. Flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Mistieden Residenti Professur Charles Briffa. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-binja tal-grupp nominali fil-Malti u rajna it-tipi ta' gruppi b'mod partikolari l-attributtiv li għandu il-Malti tal-lum u fl-istess ħin rajna wkoll partijiet differenti tal-gruppi. Fil-programm tal-lum se niflu ftit l-istruttura tal-grupp verbali li konna spjegajnieh bħala dak il-grupp id-dominat mill-verb. Sewa u il-verb bħalma jafu semmeha huwa l-element li juri l-azzjoni fis-sentenza. Sewa, issa, ħalli nibdew bħalma bdejna fil-każ ta' qabel bl-istruttura bażika tal-grupp verbali. L-istruttura bażika tal-grupp verbali hija l-istess bħal dik tal-grupp nominali. Għandek il-modifikatur, l-elementi ewlieni u l-attributtiv. Għandek dawn it-tliet elementi. Aħna dejjem qed nimxu fuq dawn it-tliet elementi biex nuru daqsxejn l-istruttura, il-binja ta' kif qed jaħdem dan il-verb f'pożizzjoni differenti u f'funzjonijiet differenti. Aħna sal-ġimgħa l-oħra konna nitkellmu fuq il-grupp nominali mela kellu l-funzjoni, il-grupp li juri il-karatteristiċi. U x-xogħol u l-funzjoni tan-nom issa tal-verb sewa. Mela jekk nieħdu eżempju, ħalli nibdew, it-tifel kien qed jitlob għall-ommu mejta. Sewa hawnhekk naraw. Kien qed jitlob għal huwa il-grupp verbali li se nifokaw fuqu. Ħalli naraw daqsxejn il-karatteristiċi tiegħu. L-ewwel nett. Dan huwa il-grupp sħiħ, il-grupp verbali sħiħ kien qed jitlob għal. Anka għal, hija importanti, sektor qudiem nitkellmu għaliex. L-element ewlieni huwa jitlob. Dak huwa l-verb, dak huwa l-iktar li qed jagħtina s-sens, sewa. Il-modifikatur jiġi jew jiġu għax hawnhekk għandna tnejn kien qed. Għandek l-awżiljari biex niftehmu ħalli jifmuna sew is-semgħa. Imbagħad għandna l-attributtiv għal. Issa anke hawnhekk f'dan l-istess programm nitkellmu daqsxejn ukoll fuq l-attributtiv u nippruvaw anke inwaħduh mal-verb. F'ċerti każijiet il-verb ma jistax jgħaddi mingħajru. Imma issa niġu għal din l-idea aktar quddiem. L-istess kif għedna fil-grupp nominali, l-unika element obbligatorju li għandna huwa l-ewlieni. Sewa, nieħdu eżempju. Il-player skorja goal. Skorja huwa il-verb, il-grupp verbali u daka jiġi l-element ewlieni. L-iskrivana xalet il-computer, għandek xalet, il-manager poġġa d-dokument fuq il-mejda, għandna poġġa, il-ħallil mara għalih b'sikkina, il-grupp verbali huwa mara għal, għax hemmhekk għandek l-idea ta' attakka. L-ommijiet jistgħu jaħdmu l-lum barra mid-dar, ara, jistgħu jaħdmu il-grupp verbali. Mela, minn dawn il-ftit eżempji li semmejna, naraw li hemm żewġ tipi ta' gruppi verbali. Sawa, il-grupp verbali li hu sempliċi, kważi qed nerġgħu nirrepetu l-istess dak li għadna l-grupp nominali, però biex issa dak li għadna impoġġu ħalli jiffittjaw għal-grupp verbali. Sawa, dan ikun jikkonsisti biss fl-element ewlieni. Alright, it-turisti xtraw il-pastizzi, xtraw. Huwa il-verb u daqshekk. Naturalment aħna nafu li il-verb fil-Malti aħna qed ngħidulu li huwa sempliċi. Sewa, fl-istruttura tal-wiċ, għax fil-binja tal-iħ, fl-istruttura tal-iħ, aħna xtraw, nafu li hemm elementi li jiġġeneraw dak il-verb, għaliex għandek plural, hemmhekk fil-kelma xtraw, għandek ukoll il-passat fih, ġifieri mill-inqas għandek daw iż-żewġ elementi li jridu jaqblu, right? Moħbijin ġu fih. Però aħna se nibqgħu daqsxejn fuq l-istruttura tal-wiċ hawnhekk. Mbagħad il-grupp verbali jista' jkun ukoll kumpless. Sawa, u dana għaliex ikollu xi għamla ta' modifikatur. Pereżempju, it-turisti kienu qegħdin jixtru l-pastizzi. Kienu qegħdin jixtru. Alright? Huwa kumpless għax għandek dak l-element li jiġi qabel. Sawa, imma ukoll jista' jkun kumpless għaliex il-grupp verbali ikollu ukoll l-attributtiv. Aħna rajna l-ewwel mar għal. ġviri attakka dik għal u koll tista tagħmel il-gruf verbali daqsxejn kumpless. Għaliex anka tbiddel it-tifsira wkoll. Hemm differenza bejn mar u maral, maralih kif qed ngħidu attakkah. Ftit iktar eżempji ħalli nifhmu daqsxejn, mela jekk jiena ngħid it-tfal kielu l-kejk taċ-ċikkulata kollu waqt il-parti, kielu hija kelma waħda huwa l-verb, dak huwa l-element ewlieni. Ommi tilab it-tombla fiċ-ċentru parrokjali, tilab l-istess għandek kelma waħda, l-avukat iddefenda l-kawża l-qorti, iddefenda għandek il-verb waħdu. Mbagħad, jekk aħna nieħdu eżempji oħrajn li jibdew isiru komplikati għandna, ommi kienet qiegħda tilab it-tombla meta weġġat, alright, hemmhekk għandek kienet qiegħda tilab. Mbagħad għandek grupp sempliċi weġġat. L-avukat se jkun qed jiddefendi l-kawża fil-qorti dak il-ħin. Se jkun qed jiddefendi. Alright? L-affarijiet jibdew isiru daqsxejn ikkomplikati. Issa aħna qegħdin ngħidu ikkomplikati fis-sens li għandhom iktar minn kelma waħda. Mhux jiġifieri hemm xi ħaġa li ma tifhimiex, dawna huma silejn aħna. Semmejn jaħda kemm il-darba dal-punt. Dawn huma affarijiet li jiġu awtomatikament aħna fina għaliex aħna kelliema nattivi tal-Malti. Ftehmna li qegħdin nagħmlu huwa kif għadna wkoll drabi oħra nispjegaw biex ngħidlek tispjega dak li hu ovvju, dak li jsir b'mod naturali. Imma meta inti qed tispjega qed turi miexi xinu ma'mul il-Malti u qed tara kemmu ħaj, aħna ngħidulu ħaj. L-aħħar darba inti użajt il-kelma il-Malti huwa dinamiku. Sewa, din hija d-dinamija tiegħu li tiġġenera ħafna mis-saħħa li għandu hija dik l-istruttura. U għalhekk titqgħod attent illi ma tbiddilx l-istruttura dina. L-istess anka biex inkompli fuq l-argument. Anka meta ġieli tisma' pereżempju ikollok min jgħidlek isma' dik l-għajnu l-akka għalfejn x'tambija. Ma sux ngħaddu mingħajra la m'għandhomx ħoss, imma fl-istruttura għandhom funzjoni. Pereżempju, immaġina daw żewġ kelmin li se ngħidlek. Taqliba, tagħtu taqliba u taqliba. X'inhi d-differenza? Fis-sens, mhux fil-pronunzja, fil-pronunzja wkoll, imma fis-sens. Fis-sens, id-differenza hija dik l-akka ta' taqliba. Jiġifieri mhux l-kemm tajt. Issa dak qed inġib dak l-argument biex nuri illi l-istruttura il-ħin kollu kullum kien f'kull livell tal-Malti tal-lum għandha funzjoni u funzjoni li teħtieġ il-komunikazzjoni. Inkella qas niftehmu. Mela, fil-Malti għandna xi verbi li b'mod naturali jieħdu partiċella. Aħna qed ngħidulhom dawn li huma dawn il-partiċelli x'aktar li huma prepożizzjonijiet ġeneralment sewwa. U din il-partiċella tkun marbuta b'mod partikolari mal-verb tal-mod li anka t-tifsira bażika tal-element ewlieni tinbidel. Allura l-attributtiv tal-grupp verbali jista' jitqies hawnhekk bħala parti mill-ewlieni. Mela meta jiena ngħid talab qal, dik qal hija parti mill-verb. Sewa, għaliex? Għaliex bosta drabi dik il-partiċella jew dik il-prepożizzjoni li tbiddel it-tifsira tal-verb hija parti ħanuża l-kelma li għandna bżonn iktar quddiem. Parti idiomatika tal-verb hija dik li tagħmel l-idjoma. Jiġifieri il-verb plus il-partiċella jagħtina verb prepożizzjonali. Għaliex issa dan it-terminu verb prepożizzjonali għandna bżonnu sewwa. U l-verb prepożizzjonali qiegħed jitqies hawnhekk bħala verb sħiħ, parti jiġifieri kif għad mill-idjoma Maltija. L-idjoma Maltija ma nistax naħarbu minnha qiegħda hemmhekk, alright, anzi din hija l-idjoma Maltija hija il-ħaġa li tkomplitati sħuħija il-Malti tal-lum, għaliex, għax hija ekonomika l-idjoma Maltija, ftemna, kiku n-eliminaw l-idjomi, aħna fil-ġraja tagħna, anzi minn ġenerazzjoni għall-oħra, ikun hemm idjomi li jaqgħu u jintesew, sewa dan huwa mod naturali. Imma jiġri dan ix-xogħol għaliex jidħlu idjomi oħrajn il-logħom. Issa inti tista' tgħid, pereżempju, ma dakhom ikunu għadhom mhumiex idjomi. Alright, mela jidħlu espressjonijiet oħra minn flokhom, anke l-espressjonijiet kultant ikunu wkoll mod ekonomiku kif inti tesprimi ruħek sewa. Mela jekk aħna nħarsu daqsxejn lejn id-differenza ta' żewġ gruppi verbali, pereżempju ngħidu talab lilhom u biċċa ħobs u talab għalhom u marida, ara hemmhekk hija l-prepożizzjoni li qed turik differenti. Affarijiet differenti. Talab lil litteralment maru għalla matin biċċa ħobs, ġifieri hemmhekk għandek hekk, ma talab għal għandek it-talba. Ftehmna? Ġifieri hija xi ħaġa differenti. Il-partiċelli lil u għal huma attributivi għax marbutin mal-verb tagħhom. Għalhekk il-verb prepożizzjonali hawnhekk qed inqishom. Li jagħmlu mal-grupp verbali sempliċi għax jidħlu fl-idjoma. Alright? U kif għadna il-Malti idjomatiku huwa importanti għaliex huwa dak illi huwa ħaj sewa. Dan huwa punt importanti, ħanatu xi ftit eżempji iktar ta' verbi prepożizzjonali għaliex hawn impressjoni wkoll u forsi bdin naqbdu anka ma' l-ewwel fażi ta' din is-sensiela li għamilna fl-ewwel parti sewa l-idejat kultant followed. Nafu li fl-Ingliż hemm ħafna phrasal verbs, ok? U prepositional verbs, u hawn min jgħidlek li fil-Malti ma tantx għandna, però għandna wkoll fil-Malti sewa, u għalhekk san semmi xi ftit eżempji. Ħallini nibdew. Ara, għandna sentenza bħal din, wara l-hike il-ġuħ għamel bieħ, ġifiri għabdu l-ġuħ, sewa. Kevin daħal bi skrivan, daħal bi skrivan, ma daħal imkien, imma xed fisser, ġimpiegat bħala skrivan, sewa. Xija zzajr il-ġilat jgħamel għal ħafna, jgħamel għal, ġifiri jħobbu ħafna, sewa. Kemuna tagħmel ma għawdex, għara tagħmel ma, hija parti minn. Femna, fil-fatt kemmuna ma tagħmel xejn, għax mhijiex bniedem, huwa bniedem li jagħmel xi ħaġa. Fiċċet ix-xogħol u daħlet man-nies, jiġifieri marret taħdem magħhom. Il-Markis jagħmel minn din id-dar. Jiġifieri jieħu ħsieb minn din id-dar, din id-dar. Iħobb jidħol fuq ħadd ieħor jinvadi jew jindaħal, aħna ngħidux hekk. Dak l-Spaniel għamel għal tal-posta, għamel għal, attakkaħ. Tajċ kem da rumana, it-trattawna tajjeb ġifiri. It-tifla ċkejkna għamlet taħta, ġifiri ħamġet, weħiġa. Għanna dik l-idea li l-idjomi qed joħorġu mill-verbi prepożizzjonali. Insemmu xi ħaġa oħra, dar bommu, dar bi. Dar bċaħat, sewa, ġifiri ħaxsi pommu. Dar għal-ħelu, fittex il-ħelu. Għaraw, il-prepożizzjoni li għajt it-tik tifsira differenti. Għamel bieħ li riet, ġifiri ikmandax, kif riet. Għamel għalieħ, ħatfu. Daħal għalieħ u, enu. Daħal bejnietom. Indaħal. Issa, però, aħna. Alright, stabilejna il-fatt li għanna dawn il-verbi prepożizzjonali li joħolqu l-idjomi u għandhom it-tifsir u il-prepożizzjoni qed biddel l-idjoma, alright, u qed biddel is-sens tas-sentenza u tal-verb tal-grupp verbali, però għandna daqsxejn ta' diffikultà, aħna naraw x'inhi. Id-diffikultà hawn hija biex nażlu meta l-partiċella tkun marbuta mal-verb b'mod idjomatiku, jiġifieri l-ewlieni ikun prepożizzjonali. Il-verb, alright? Bħal meta inti tajt il-bulli ħareġ għan-nofs, ħareġ għan-nofs. Ġifieri qed jitqażżeż dan u qed juri kemm hu bulli. U mela f'dak is-sens hija idiomatika u meta il-partiċella ma tkunx parti mill-verb, jiġifieri ma tkunx idiomatika. Dan irridu narfuhom aħna. Ħanatu każ aħna ta' grupp verbali li grupp verbali li jiġi qabel preposizjoni, ma l-preposizjoni mhijiex parti mill-grupp verbali imma parti mill-grupp nominali. Sewa, il-qattus ħareġ. Ħanżidu. Il-qattus ħareġ. Fin-nofsa triq ħareġ fih mhijiex preposizjonali, hemmhekk il-kelma, jiġifieri il-verb mhuwiex preposizjonali, mela mhuwiex il-fih mhijiex parti mill-grupp verbali imma hija parti mill-grupp nominali ta' wara. Sewa, ġifieri dina rridu nkunu kapaċi illi nażlu d-differenza waħda minn oħra. It-test tal-verb preposizjonali huwa dejjem l-idjoma. Sewa, inti tista' tajt pereżempju jiena nserraħ fuqek, Selin. Ġifieri hemmhekk serraħ fuq. Huwa idiomatikament għax qed nifhem niddependi fuqek jiena. Imma kieku nibda notor, ngħidlek ħanserraħ fuqek. Ġifieri hemmhekk mod ieħor, għax hemmhekk litteralment qiegħed nuża fuq. L-istess forsi mhux eżempju tajjeb imma jista' jkollok l-istess ħaġa, all right, u f'kuntest tkun idioma, f'kuntest ieħor ma tkunx idioma. All right, dak il-li qed. Ma kien bidel l-assens kompletament. Mela, mela, mela. U rridu nafu illi dik hija ħaġa li ma tistax tifrida. Inti tiftakar f'wieħed mill-programmi staqsejtni allura il-tradutturi dawn jridu jkunu konxi tagħhom. Issa jien sanżid, mhux it-tradutturi biss, anke dawk li jiktbu. Aħna ftitilu semmejna l-istil li meta inti tikteb tagħtik qas ukoll ir-ritmu tal-proża. Dawn huma importanti. Għaliex? Għax meta għandek verb prepożizzjonali, inti fil-qari, issa hawnhekk ara kemm għandna okkażjonijiet meta bniedem irid janka. Anka jaqra jajat, il-xandir huwa hekk mhux hekk, il-xandir ħafna minnu huwa qari majjat. Irid josservhom daw u jekk inti se tgħid daħal bisk rivan, pereżempju għamel bih, dik qatt tiġi qisha kelma waħda. Ġifieri r-ritmi għandna bżonnhom hemmhekk. Tajjeb. Mela jiena qed ngħid li t-test tal-verb preposizjonali huwa l-idjoma. Sewa, ħalli naraw daqsxejn, ħalli nitfgħu eżempju u noħorġu qisu dan it-test. Pereżempju, f'moħħi qed jiġini s-salib tal-fidda. Right? U ħanejt, meta Xandru telef l-ommu, daħal għalih it-tabib. Issa, daħal għalih it-tabib. Xi tfisser daħal għal qabeż għalih għenu, mela daħal għal la għandha dik it-tifsira daħal għal bħala għajnuna għenu, dik hija idjoma. Mela allura daħal għal huwa verb preposizjonali. All right? Dik huwa importanti. Ħanieħdu eżempju ieħor issa. Il-pumpier daħal għad tifel maqbut fil-kamra tinħara. Issa hawnhekk litteralment il-pumpier daħal. Daħal fejn daħal? Ċoħ għal min daħal? Għad tifel. Hemmhekk għandek allura fit-tieni każ daħal għad tifel, daħal għal, mhijiex idjoma, mhuwiex verb prepożizzjonali, imma huwa daħal u mbagħad għad tifel maqbut, eċetera. Okay. Għandha kol funzjoni oħra imma daħal jista' jkun hemm l-element ta' attakk pereżempju. Iva wkoll. Tarġa' sens ieħor hemmhekk. Daħal għal. Imma dak huwa la inti qed tgħid attakk sewa, mela mhux daħal litteralment, jista' jkun li tkun daħal litteralment, però meta inti tgħid daħal għal għalih, fis-sakra li kellu daħal għalih, jiġifieri attakkaħ. U la inti qed tieħu dak is-sens li huwa differenti mill-kunċett bażiku ta' dħul l-attakk, is-sens bażiku, dik is-sir idioma. Mela allura it-test ikun irnexxa għaliex daħal għalih biex jattakkaħ, sawa, tiġi allura verb prepozizjonali. Dak li qegħdin ngħidu. Iva, naturalment, manka tifsiriet oħra, tinsiex li dawna huma importanti dawn il-verbi prepozizjonali għaliex jistgħu joħolqu ħafna forom sinonimi wkoll. U dan huwa suġġett interessanti. Ħalli naraw x'aħna qegħdin ngħidu. Mela il-punt li qed insemmi issa għax l-argument kompla jimxi sewwa, permezz tal-verbi prepożizzjonali jista' jkollna xi forom sinonimi. Issa wkoll niġu għal din il-kelma sinonimi. F'dawn is-sentenzi il-verbi prepożizzjonali jfissru attakka. Ħanaraw. Sewwa, mill-eżempju li ħriġt inti. Ħareġ għalihom bir-revolver lill-ħallilin li kellu fil-ġnien. Ħareġ għal. Jiġifieri, ħareġ għal ma li jattakkhom. Meta missejna l-bejta, in-naħar dar għalina, dar għal, ara. Tifsir oħra ta' attakka, in-naħar attakkana. Kif ras xark, lawin, mara għalih b'sikkina, mara għal. Alright? Mela la mara għalih, attakkaħ, għandek tifsir oħra. Il-kelb tan-nanna jagħmilha għan-nies, jagħmilha għal, jagħmilha għan-nies. Mela dawn huma kollha verbi prepozizjonali, ħareġ għal, dar għal, mar għal, jagħmel għal. Donna il-prepożizzjoni għal qed tagħti dik it-tifsira ta' attakka, però huma kif qed ngħid forhom sinonimi. Issa, aħna wkoll f'parti mis-sens ilha tal-ewwel parti, konna għadna wkoll li s-sinonimija mhix dejjem hija perfetta. Naturalment. U hawnhekk kemm infakkar daqsxejn nissemmiha fuq dak li għadna. Meta aħna qed ngħidu forom sinonimi, sewa, ma jfissirx li huma eżatt, ifissru l-istess, għaliex għax għandhom kuntesti differenti. Alright? Jekk pereżempju jiena rrid ngħid ħareġ għal ħallelin bir-revolver, min issa ngħid dar għal ħallelin bir-revolver, per eżempju, għaliex għax id-dur għal xi ħadd sewa qisu meta inti għandek dak il-kuntest ta' naħal ta' kotra xi ħaġa li qed tattakkak. Jiġifieri dejjem sassib xi nitfa' fis-sens illi tkun tvarja. Mela ħalli nirranġaw daqsxejn dak li għadna. Aħna għadna li permezz tal-verbi prepożizzjonali jista' jkollna xi forom sinonimi, jista' jkollna xi forom li joqorbu lejn is-sinonimija, jiġifieri sinonimija fil-viċin. Qed niftehmu għaliex, għaliex sinonimija perfetta qed ma jista' jkollok. Aħna dana semmejn neħkem l-arba, jekk ikollok żewġ kelmiet. Illi ifissru eżatt l-istess, jintużaw fl-istess kuntest, allura waħda minnhom hija żejda u l-lingwa twarraba dbarrija. Mela, bil-ħsieb ta' sinonimi, nippruvaw nagħlqu daqsxejn din il-parti fuq il-grupp fil-Malti. Aħna rajna l-karatteristiċi tal-grupp fil-Malti li joffri elementi ta' qabel l-element ewlieni u ta' wara. U dawn ikomplu iżidu ma' sinonimija li qed nitkellmu fuqha, però sinonimija li toqrob. Dejjem f'dak il-kuntest li semmejt qabel mhix qed nitkellem fuq sinonimija perfetta, alright, għax dina jien nifhem li ma teżistix sinonimija perfetta. Imma rib tagħha sewa u permezz ta' dawn l-elementi kemm tal-modifikatur u kif għadna fil-programmi ta' qabel għandu il-varjetajiet tiegħu u qed jista' jesperimenta bihom, alright, u kemm tal-attributivi, alright, li jiġu wara l-element, jien nista' inkompli niġġenera forom illi jfissru kważi l-istess. Anzi, ħan sejħilhom daqsxejn differenti, forom alternattivi. Per eżempju, jien nista' minflok ma ngħid ir-raġel l-oħxon, nista' ngħid ir-raġel l-kbir. Hemm differenza vera. Imma meta jien inkun introduċejt. Issa f'moħħi għandi dak li tħobb issemmi inti l-istudenti li jkunu qed jiktbu l-komponiment. Sewa, meta jien inkun semmejt il-ħxuna, right, raġel kbir u miftuħ, ara, tfajt oħra, hemmhekk għandek forom alternattivi. F'dak il-kuntest, dejjem irid jintrabat mal-kuntest. U l-grupp jaħdem u jaħdem sew u huwa dinamiku fil-kuntest tiegħu. U hekk dak it-tarif rajna ftit kif jaħdmu l-grupp sintattiku fil-Malti u doqna wkoll ftit mid-dinamika tiegħu. Il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu fuq il-klawsola fil-Malti għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-issessin minn Campus FM saħħit.